En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Må jeg høre, sig nej! Ja! Sig nej! Nej! Sig nej! Sig nej! Og dine egne... Historisk har danskerne sagt nej tak til atomkraft. Sig nej til atomkraft. Sig nej! Sig nej! Den danske regering siger stadig nej. Jeg synes, atomkraft er en dårlig idé, fordi at risikoen er kæmpestor. Og på trods af det har Troels Schönfeldt, fysiker og direktør i Seaborg Technologies, kastet sig ind i atomkraftmarkedet. Han arbejder på at udvikle en ny og langt mere sikker reaktor, det man kalder en smeltet saltreaktor. Er atomkraft en del af løsningen på den globale klimakrise? Det er det helt klart. Skal vi bygge atomkraftværker i Danmark? Det synes jeg sjovt nok overhovedet ikke. Hvorfor er en reaktor med smeltet salt mere sikker end dem, vi allerede kender? Hvorfor er atomkraft nødvendig for at løse klimakrisen? Og i så fald, hvorfor i alverden skal vi ikke have det i Danmark? Velkommen i Pilestræde. Hvordan er du endt som atomdirektør? Vi var nogle fysikere. Jeg er selv fysiker. Der under min PhD bryggede øl sammen og snakkede i flere år om, at atomkraft var helt sikkert en del af løsningen på klimaforandringerne. Og så en dag, vi bryggede jo øl, en dag var vi blevet fulde nok til, at vi tog den dumme beslutning at lave en virksomhed og prøve at gøre det selv. Dengang troede vi egentlig, det var helt umuligt, men så lige pludselig så fandt vi ud af, at vi faktisk kom igennem nogle af de der teknologiske barrierer hurtigt, og så begyndte det at se mere og mere realistisk ud, og i dag er vi en virksomhed med, hvad, 70 ansatte nu. Og den virksomhed hedder Seaborg Technologies. Yes. Og hvad er det, som I laver på Seaborg Technologies, som adskiller sig fra den traditionelle atomkraft? Jamen, vi er jo danskere. Jeg er født og opvokset anti-atomkraft, så noget af det, vi tidligt tog fat i, var, hvis man er nødt til at have atomkraft på verdensplan, hvis FN siger, at vi er nødt til at have atomkraft på verdensplan, og hvis vi kan se det i fakta, så betyder det, at vi skal have atomkraft. Men hvad er det så, man ikke kan lide ved atomkraft? Hvorfor er det, der er en modstand? Hvad er det, frygten går ud på? Og så lad os kigge på, hvilke andre måder, vi kan lave atomkraft på. Så vi laver en helt anden type atomkraftværker, som hedder en flydende saltreaktor. Den har nogle, sådan, den har nogle store fordele. De tre helt største er, at den kan ikke nedsmelte eller eksplodere, ligesom atomkraftværker i dag er kendt for. Så der kan ikke komme et udslip, det vil sige, at man kan ikke have de der katastrofer. Det næste ting er, at det ikke kan bruges til atomvåben, og det er også en af grundene til, at det aldrig er blevet udviklet ordentligt. Og det ser vi som en stor fordel, for det er meget i udviklingslande, man har brug for atomkraft, og der er våben et stort problem, hvis det er en del af det. Og så den tredje ting er, at vi faktisk kan brænde det gamle affald fra eksisterende atomkraftværker, eller genbruge vores eget, og derved producere noget affald, som skal ligge i et par hundrede år, i stedet for nogle hundrede tusind år. Så hvis man forestiller sig en traditionel reaktor, som der er i et traditionelt kernekraftværk, i forhold til den reaktor, I bygger, prøv lige at forklare forskellen. Jamen, i en konventionel reaktor har man nogle stænger siddende nede i noget vand, og stængerne bliver varme på grund af en kædereaktion, og så varmer de vandet op som koger, så løber det ud i nogle turbiner og driver dem. Og hvis af en eller anden grund, at det her vand forsvinder, så er alle de radioaktive materialer herinde, de sidder bundet i sådan et keramisk gitter, som gasser primært. Så det vil sige, at hvis vandet forsvinder, så varmer de her stænger helt vildt op, og så kommer der en stor gasudslip ud. Og stængerne er? De er lavet af urankeramik. Men i vores kraftværk, der bruger vi en flydende salt, hvor vi opløser uranen ned i, og så bliver de her radioaktive materialer kemisk bundet. Det vil sige, at de kan ikke pludselig komme ud som en gas. Og det er så uden for reaktoren varmer vi stadigvæk noget vand, men hvis det vand pludselig forsvinder, eller man af en eller anden grund ikke kan køle på det her, så varmer det op, og så stopper reaktorprocessen simpelthen, og så sker der ikke noget. Det er fordi salten, når den bliver varmere, så udvider den sig, og når den udvider sig, så kan den simpelthen ikke køre en kædereaktion mere. Så varmen, når salten bliver varmere, så slukker reaktoren selv. Men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. For der kan altid forekomme ulykker, og så kan man bare forestille sig noget mere alvorligt, som et terrorangreb eller lignende, hvor nogen bomber værket. Og så går der hul på det her, så kommer det selvfølgelig ud. Men der er det smart her ved den flydende salt, at det er bundet i salten, som sagt. Så det vil sige, at hvis det kommer ud, så størkner det og bliver liggende. Det er meget, meget anderledes end en eksisterende atomkraftværker, hvor hvis det kommer ud, så er det en gas. Fordi en gas, det er dit tiltag for at undgå at blive forurenet en gas, det er at lade være med at trække vejret, og lade være med at spise ting, der kommer fra udenfor. Mm-hmm. Og det er umuligt. Men dit tiltag for at lade være med at blive kontamineret af vores salt, hvis det kommer ud, det er at lade være med at gå ind på pladsen. Nu sagde du før uran, men jeg troede, at I brugte det, der hedder thorium. Jamen, vi kan som sagt bruge gammelt atomaffald eller uran. Thorium er noget, internettet rigtig, rigtig godt kan lide. Det kan også godt være en gang, langt, langt ud i fremtiden, at man kan bruge thorium. Okay. Men det er faktisk ikke det, vi bruger som udgangspunkt. I kan godt stadigvæk lide uran, og I kan godt stadigvæk lide restproduktet fra de andre kernekraftværker. Jamen, der er som sådan ikke noget galt med uran. Nej. Så og jeg skal lige forstå det, Troels. Det her uran, det materiale, det får man så ned i noget salt. Skal man, hvordan foregår det? Jamen, altså, det er kemi. Man har det forstår jeg mig ikke på, jo. Nej, men man har et fluorsalt. Det er uranfluorid. Det opfører sig som en sten i naturen. I lommen har jeg faktisk noget calciumfluorid. Åh, troede du skulle til at sige, at du havde taget noget uransalt med. Jeg har ikke taget uranfluorid med, men sådan her ser det ud. Og det kan du købe i helse.dk. Ja. Og det er ret fint. Det har helende kræfter af en eller anden grund, og så er det også rigtig godt i atomkraftværker. Det er der nogen, der siger i hvert fald. Men altså, det her, det ligner sådan en krystal, som min mor kunne finde på at stå hjemme på hylden. Ja. Altså, man køber ned i sådan en helsebutik, som du siger. Ja. Og det er sådan, det er den konsistens, som jeres, den måde, det uran, I arbejder med, har. Ja, ved stuetemperatur. Det er simpelthen en sten ved stuetemperatur. Men vi varmer det op til 500 grader, og så smelter det. Og så kan vi pumpe det rundt ind i reaktoren som flydende. Og det smarte, det er, at hvis det kommer ud, så størkner det, i stedet for at udlede en gas. Og det er overhovedet ikke farligt? Jo, det er farligt. Men det er farligt på en helt anden måde end normal atomkraftværk. Du skal ikke gå ind til noget, der er 500 grader varmt. Det er det første sted, det er farligt. Mm-hmm. Men det er faktisk også meget radioaktivt, så du vil heller ikke stå i nærheden af det. Men forskellen på, at det ikke er en gas, eller på, at det i stedet for en gas er en væske, er, at det kommer ikke til dig. Du skal aktivt gå hen til det, og det skal du lade være med, fordi det er farligt. Mm. Og den her reaktor, som I udvikler, er altså en reaktor, hvor man, som baserer sig på det her flydende salt. Hvor langt er I med det? Jamen altså, der er lang vej nu. Det er jo ikke noget, man bare lige udvikler. Og nu er vi jo ikke et land, hvor der er synderligt meget medvind til det her, så det er jo ikke, fordi vi får meget hjælp fra den offentlige side eller fra universiteterne. Men vi begynder at få lidt, og vi er nået langt. Vi håber på faktisk, at den første reaktor kan stå og producere strøm til markedet allerede i 2025. Hvor skal den stå hen, den reaktor, der skal producere strøm i 2025? Sandsynligvis i Sydøstasien et sted. Der er en masse udviklingslande, som virkelig udvinder videre deres energiforbrug hurtigt. Og det giver vildt meget mening, de gør det, fordi energi og fattigdom eller rigdom hænger sammen. Så de vil jo gerne ud af det her udviklingslandstadie ind i en vestlig verden standard. Og det kræver utrolig mængde energi. Så i dag, så kan man sige, at Sydøstasien ligger jo på ækvator. Så hvis du ligger på ækvator, så har du næsten ikke noget vind. Udover en sjældent gang, hvor der er en tyfon. Men du har ikke noget vind. Og du har begrænset sol, fordi det er jungleøer. Så de fleste dage er skyde. Og der er aldrig sol om natten. Så de har et problem med fornybare kilder. De har heller ikke vand og geotermisk energi, som vi har her, og de har så stor befolkningsdensitet, at de slet ikke kan gøre brug af biomasse. Mm. Så de kan slet ikke gøre brug af de fornybare kilder, vi kender i dag. Så deres valg, det ligger mellem atomkraft, kul og gas. Og i dag, der er atomkraft den dyreste af de løsninger, og så er det selvfølgelig ikke den, man vælger. Så det er håbet, at vi kan udvikle noget, der er billigere end kul og gas, og så vil det naturligt være den, de vælger. Vi skal have atomkraft. De siger, det er så godt. Indtil hele lortet brænder ned til skrot. De kommer med store stinkende maskiner og fede pengegrise. Som jeg har forstået det, så den reaktor, I bygger, skal stå på en båd eller en pram. Prøv at fortælle om det. Jamen, det er jo ofte et problem i de her udviklingslande, at man ikke kan... Man har ikke energi, og derfor så kan det være svært at opføre store energianlæg. Om du skal bygge et atomkraftværk eller en vindmøllepark eller hvad du skal, så skal du have nogle veje, hvor du kan transportere det derhen. Hvis du skal have nogle veje, skal du have noget energi. Du skal have mulighed for at have benzin og gas og hvad der ellers skal til. Du skal have logistik til at transportere både dit anlæg ind, men også brændslet ind. Så det kræver utrolig meget at bygge energi. Det kræver faktisk allerede energi, og det er derfor, at den her industrialisering i virkeligheden nu, 150 år efter den gik i gang, er ved at være på plads i Europa, men det har taget 150 år. Så jeres idé det er, at man bygger reaktoren på en pram eller et skib, så man kan sejle derhen? Præcis, så kan vi nemlig gøre brug af skibsværfter. Og det har to fordele. Den ene er, at så behøves man ikke bygge det ude i udviklingslandene. Man kan bygge det et sted, hvor man har god kvalitet, og hvor man er dygtig til at bygge, og så transportere det hen til der, hvor man har brug for energien. Og i øvrigt, så kan man bygge det et sted, hvor der allerede er energi. Det er den ene fordel. Den anden fordel er, at skibsværfter kan bygge ting i et uhyggeligt tempo. Og hvis man kigger på klimaforandringerne, så er der virkelig meget behov for at agere hurtigt. Og sådan, når vi sådan pragmatisk kigger på nogle af de største skibsværfter i verden, så vil de kunne bygge 300 sådan nogle prammer om året. Det vil gøre, at man faktisk kunne overhale hele vindindustrien i, hvor meget strøm, der kommer fra atomkraft, eller hvor meget afkarbonisering der er på et enkelt år. Det, på et år? Ja, på et eller nogle få år. Mm-hmm. Vi bare gør brug af nogle værfter. Det kommer selvfølgelig ikke til at ske sådan, det tager tid at skalere en teknologi op. Men der er ikke andre teknologier på den her planet, der kan reagere så hurtigt og afkarbonisere så hurtigt og komme til skala så hurtigt som atomkraft. Mm. Simpelthen på grund af størrelsen. Men der er ikke nogen prototype endnu, er det korrekt forstået? Der er faktisk bygget prototyper 3 gange i historien. 2 gange i USA og 1 gang i Kina. Men det sidste projekt lukkede i Kina i 1971, og så er der mange år, hvor man ikke har kigget på det, på den her teknologi. Kina er i gang med at bygge en prototype nu. Bill Gates kaster sig ud i noget nu. Jeg ved ikke helt, om det bliver, hvor meget den kommer til at ligne det, vi laver, men noget i den stil. Og de prototyper er ligesom nok til, at vi ikke behøver at lave en prototype. Så det, som du har udviklet, det er stadig i hovedet og på papiret. Det er ikke noget, I har lavet i fysisk form endnu? Jamen, altså, vi tester en masse ting i laboratoriet. Ja. Så vi har... Men en færdig reaktor? Nej, færdig, vi har ikke, vores er ikke færdig, men en meget lignende reaktor er blevet færdig allerede i 1954. Hvordan kan du så føle dig så sikker på, at der er sådan et reaktor klar i 2025? Jamen, det kan jeg selvfølgelig heller ikke. Der er jo vildt mange ting, der kan gå galt. Vi kalder det selv en P10-plan, så det vil sige, at vi kalder det 10% sandsynlighed for, at vi kan nå det til tiden. Og det kræver, at tingene de falder rigtigt. Der er både forskning, der skal spille rigtigt. Der er finansiering, vi skal finde de rigtige kunder, man skal få de rigtige aftaler, de rigtige godkendelser osv. osv. Så der er meget, der skal falde på plads. Hvis solen kunne sælges og vandet pakkes ind, var kernekraft et mareridt i skalsind. Hvis vinden var en vare, der var penge i, var A-kraft ikke virkelighed, men feberfantasi. Rundt på, kammerater! Nu blæser vores vind. Historisk set, så har der jo været stor politisk og folkelig modstand mod atomkraft i Danmark. Du sagde også, at du var vokset op i et anti-atomkraft hjem. Og den her modstand, den gælder altså også den nuværende regering. Klimaminister Dan Jørgensen, han opsummerede sidste sommer en video, hvorfor han og stadigvæk et lille flertal af danskerne siger nej til atomkraft. Lad os lige tage hans modargumenter. Jeg synes, atomkraft er en dårlig idé, fordi at risikoen er kæmpestor. Hvad hvis der sker noget, det er gået galt på atomkraftværker rundt omkring i verden før, det er virkelig katastrofer, når det sker. Ja, det er jo gået galt før. Hvorfor skulle det ikke gå galt igen? Det er jo et godt argument mod atomkraft. Og det er jo også en af grundene til, at vi siger, at vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Og den måde, I udvikler, den er ikke farlig? Nej, altså det er jo det, der har du ikke samme konsekvenser af ulykken. Vi plejer at sige, at sandsynligheden for, at det går galt, er sikkert større for os. Det har det fint med, så længe konsekvenserne er mindre. Mm. Så konsekvenserne, vi plejer at sige, det bliver inden for hegnet. Så der er ikke en fare til folk, der bor uden for hegnet på atomkraftværket. Så hvor meget mindre er konsekvenserne? Vi kan jo alle huske Tjernobyl og det her japanske kraftværk, der også havde nedsmeltning. Hvor voldsomme konsekvenser? Man kan sige, hvis det bliver inden for hegnet, så kan du selv prøve at se, hvor meget mindre du synes, det er, end at det driver fra Ukraine til Finland. Okay, men inden for hegnet, hvor stor er skaden der? Jamen, det kommer an på, hvad for en ulykke det er. Hvis nogen har bumpet værket, kan det jo være en stor. Okay, så lad os lige tage Dans næste argument. Hvad med terrorisme? Altså, Al-Qaida har sagt, at de går efter atomkraftværker. Skal vi leve med den risiko? Jamen, det synes jeg ikke, man skal leve med. Det synes jeg, man skal gøre noget ved, og så skal man selvfølgelig sørge for, at der er ordentlig sikkerhed der. Nu tror jeg, det ville være svært for en organisation som Al-Qaida bare lige at lave terrorisme, men hvis der var en krigshandling, så kunne der være et land, der stod bag det, fordi vi skal ud i ulandet. Mm. Så der kan være andre ting på spil. Men nu sagde du, I bygger det jo på en pram. Lad os antage, at den her pram ligger et sted i Sydøstasien, og den her pram bliver bombet af Al-Qaida. Yes. Det kunne man godt forestille sig, den gjorde. Så eksploderer reaktoren, og det her radioaktive materiale, det er jo sten, siger du, det størkner, eller det er allerede i en stenform, men det bliver vel spredt ned på havbunden? Ja. Hvor meget skade kan det lave? Ja, meget. Altså, du kan sige, hvis du tager sådan en... Nu tror jeg ikke, Al-Qaida har adgang til sådan noget udstyr, men hvis du tog et kæmpe, kæmpe bombe, sådan en high-tech bombe og smed ned lige midt i reaktoren, og den sprang ud over det hele, og der vælter salt ned i havnen, så størkner det. Og så ligger det der. Og det er stadigvæk radioaktivt, så du vil ikke være i nærheden af det. Og hvad vil det betyde for for eksempel fisk i området? Det er nemlig et fantastisk spørgsmål. Så... fordi det er i stenen, så bliver fiskene bestrålet, og det er ikke sundt for fiskene, ligesom det ikke er sundt for os at blive bestrålet. Så du vil ikke svømme i nærheden af det, og du vil ikke have fiskene svømmer i nærheden af det. Men de fisk, der svømmer i nærheden af det, så kan det være, at de bliver syge, det er så den worst case, og nogle af dem kunne også dø af det potentielt. Men det er faktisk ikke selv radioaktivt, ligesom det er, hvis det er en gassky, for så er det inde i fisken, og så bliver du radioaktiv, når du spiser fisken. Så du vil, hvis fiskene dør af at blive syge af det her, så kan du stadig spise den. Så det er fisk, ja, så en strålingsdød fisk kan man godt spise uden selv at blive kontamineret. Ja. Det er ligesom hvis en fisk har været i ovnen, så er den så blevet varm. Ja, men den er ikke selv radioaktiv. Nej, præcis, den varmer ikke selv. Okay. Den er død og borte måske. Okay. Men den er ikke farlig. Og det område, igen, det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel, det område, hvor nogen har bumpet den her reaktor ud på prammen, og hvor havbunden er blevet sået til med det her radioaktive materiale, hvor længe vil det være radioaktivt? Hvor længe vil det være et farligt område? Jamen, det vil det længe. Altså, og der skal man ud og rydde op. Det har man metoder til. Specielt hvis det er nede i en havn, så er det rigtig, rigtig godt, fordi man ved, hvordan sådan nogle robotter virker under vand, og vand er rigtig godt til at beskytte mod stråling. Så på en havbund vil det være rigtig godt at rydde op. Der har man masser af redskaber til det. Hvis du er ud over marken, så skal man bruge nogle lidt mere avancerede robotter til at rydde op. Og det er en dyr omgang. Hvor lang tid vil det tage? Jamen, det vil tage en årrække. Så man er vil starte det 10 med år, 100 år? Er det, hvad taler vi om? Nej, det er nogle år. Det er nogle år, okay. Så det er ikke igen sådan, nej, det er selvfølgelig fordi, du ved, når folk taler om det her, når vi tænker på det her, så tænker vi på Tjernobyl. Et område, som, hvor man på trods af forsejling og alt muligt, har et stort område, hvor man har strålingsfare og radioaktivt materiale i lang tid. Men der tror jeg mere, du skal tænke kommunekemi, når det kommer til os. Og der er en kæmpe forskel, fordi Tjernobyl, det er en sky, der driver hele vejen til Finland, og du kan ikke trække vejret, eller det er farligt at trække vejret, og det regner ned på græsset, som går i svampene og i vildsvinene og hjortene og ud i mælken og ind i køleskabet. Det vi laver, der er det mere som kommunekemi. Ja, det bliver det. Hvis det brænder ned, så er det en giftig grund, og så skal den håndteres. Og det er ikke billigt at gøre, men det er ikke, fordi det er farligt for naboen. Lad os lige gå videre i Dan Jørgensens perlerække af argumenter mod atomkraft. Miljøvinklen, altså affaldet fra atomkraft, er jo radioaktivt mange, mange, mange år ude i fremtiden. Det kan vi da ikke leve med. Hvad er restproduktet i jeres reaktor? Hvis vi bruger uran, så vil det affald, der kommer ud, være farligere end det, der kommer ind. Men vi ville så kunne genbruge det, indtil det er mindre farligt. Så ville vi bare kunne bruge det igen og igen, indtil det var mindre farligt. Og for dem, der ikke er så stærke i fysik og kemi som dig, hvorfor er det, at uran er farlig, når den kommer ud efter at have været brugt i den smeltede saltreaktor? Jamen det er fordi, det er faktisk ikke uran, der er farlig. Der er ikke så mange, der ved det, men der er faktisk, når du står og drikker kaffe, så er der uran i, og der er uran i dig, og der er uran i bordpladen og uran i væggene. Vi har uran over det hele, og uran er egentlig ikke så farligt. Det, der er farligt, det er de produkter, der er, når man spalter atomet. De ting, der kommer ud der, det er det, der er det farlige. Så det er ligesom det, man skal håndtere. Mm-hmm. Og der har Dan Jørgensen vel fuldstændig ret her. Uanset hvilken form for reaktor man laver, så står man med et affaldsprodukt efterfølgende, som vi skal gøre et eller andet ved. Jo, jamen det skal man, men det er jo uanset, hvad man laver. Ja, i hvert fald, når man laver atomkraft. Nej, men det er vel også, jeg kan ikke forestille mig, at der er mange ting, der ikke har affald i dag. Solenergi, vindenergi har vel ikke på den måde nu affald? Solenergi har store mængder giftigt affald, og vindenergi har store mængder epoxy, som er unedbrydeligt som affald. Så alt har affald. Men jeg vil sige, mængden af affald, vi står med, er meget mindre, men den er også farligere, fordi den er mere opkoncentreret. Mm-hmm. Derfor skal den håndteres rigtigt. Men det affald, vi har, minder om det affald, der kommer fra et moderne hospital. Ja. Og der kommer faktisk radioaktivt materiale fra et moderne hospital. Og det ved vi, hvordan man skal håndtere. Mm-hmm. Det affald, som der historisk er fra atomindustrien, det indeholder nogle meget langlevede ting, som skal ligge i 100.000 år. Det er det, der er problemet. Problemet er ikke de kortlivede, som skal ligge i 30 eller 50 eller 100 eller 200 år. Og det, der kommer ud af jeres reaktor, det er i den skala? Ja, det er det, vi kan lave det om til. Okay. Og vi kan faktisk også tage affaldet fra de eksisterende. Så affaldsproblemet er, jeg tror, det er mindre, end mange tror det er, til at starte med. men det er også noget, man faktisk kan komme ud over. Så er det meget langsomt. Det tager utrolig lang tid at bygge sådan et kæmpe stort værk, og vi er travlt nu med at udbygge og elektrificere vores samfund. Der skal vi bruge vedvarende energi i stedet. Jeg tror, du sagde jo allerede her før interviewet, at den type reaktor i udvikler, den kan man altså bygge rigtig hurtigt på de her skibsværfter. Det er klart, Dan Jørgensen tager udgangspunkt i, hvordan traditionelle atomkraftværker bliver bygget op, og der har han vel ret. De er vel meget lang tid om at blive bygget. Ja, det er de, og det er også et af problemerne i dem. Og de er jo også, udover at være langsomme, hvis jeg skal give den lidt ekstra skyt, så er de også utrolig dyre. Og fordi de både er langsomme og dyre, så er de endnu sværere at finansiere. Mm-hmm. Så de er nærmest umulige at få til at fungere. Mm-hmm. Og det er jo en god grund til ikke at kigge på dem i Danmark. Ja, og prisen, det er jo det sidste af hans argument. Og her taler Dan Jørgensen selvfølgelig i forhold til traditionel atomkraft. Altså, vi er jo så heldige nu, at vedvarende energi er konkurrencedygtigt og billigt. Skal vi ikke hellere bruge de grønne, billige løsninger? Ja, det er svært at sige nej til det spørgsmål, men det du, altså, i jeres reaktor, der kan man gøre det endnu billigere end de grønne løsninger, som Dan Jørgensen taler om. Ja, det mener vi, man kan. Det ved vi selvfølgelig ikke endnu, fordi det er jo ikke færdigt, og det er jo derfor, det er et risikofyldt projekt. Mm-hmm. Men bare for et overordnet slag på tasken, skøn, hvis man har en pram med sådan en reaktorcontainer, som du arbejder hen imod, som sagde, du kunne forsyne 200.000, var det det? Ja. 200.000 husstande med el. Bare sådan nogenlunde slag på tasken, hvor mange vindmøller skulle man have tilsvarende for at yde den samme el? Altså nu, sådan en pram svarer til Horns Rev, som er den største vindmøllepark, vi har hjemme, den nye Horns Rev. Ja. Der sidder faktisk 2 reaktorer på sådan en pram, fordi okay. Man vil godt have, at du altid har strøm, så det er ting, der skal passe sammen. Men så det svarer til sådan Danmarks største vindmølleparker. Ja, som jo formentlig har kostet væsentligt mere, end det vil koste at bygge sådan en pram med 2 reaktorer på. Ja, det har kostet langt mere også. Der skal man have lange kabler ud til langt ude på havet, og man skal jo ikke have bygget mange pramme hver af stål for overhovedet at kunne bygge de vindmøller. Okay. Så det kræver både flere naturressourcer og flere penge. I det grønne Danmark, der samles energi, og kernekraft og fuglesang og højt hurra for de. Vi akkumulerer, vi akkumulerer plutonium. Tror Schönfeld, i et debatindlæg i Altinget, der skrev du i 2019, det er spild af tid at diskutere atomkraft i Danmark. Det lyder som om, du er enig med Dan Jørgensen. Du siger nej tak til atomkraft i Danmark. Men det er spild af tid, og det er spild af tid af den grund, at hvis nogle af alle de der dejlige atomkraftfans derude, når de går ud og råber op, vi skal have atomkraft i Danmark, så starter der en debat. Og så er Dan Jørgensen jo nødt til at forholde sig til det og sige, jamen vi skal ikke have atomkraft i Danmark. Men det er jo ikke det, der går ud på. Det går ud på at afkarbonisere verden. Vi bliver nødt til at få investeret i forskning. Og man kan sige, det er jo flovt, at vi i Danmark har England og Sverige som naboer, der har atomkraft, og vi ved ingenting om det. Og at vi kommer fra Niels Bohr, der var jo en af stamfarerne til hele atomkraften. Og vi ikke ved noget om det her. Vi ikke har uddannelse i det. Vi ikke forstår det her. Det er jo decideret flovt. Men det er forskning og udvikling af det. Og den forskning og udvikling kan blive kæmpe forretningsmuligheder. Det forstår jeg godt. Job og eksport for Danmark. Men du synes ikke, man skal bygge atomkraft i Danmark? Det synes jeg i hvert fald ikke nødvendigvis, man skal gøre. Og er det noget, du siger, først skal man sige, for at undgå for meget palaver? Nej, det er noget, jeg gør. Det er noget, jeg rent pragmatisk. Så jeg synes personligt, hvis jeg var så rent teknisk på det, kunne jeg godt se argumenterne for, hvorfor vi skulle bygge atomkraft. Men hvis jeg ser realistisk på det, så det vil tage tid for os overhovedet at få bygget de myndigheder op, der skal regulere det og forstå det. Mm-hmm. Så det er ikke noget, vi kan nå at gøre de næste 30 år, og vi har mere travlt end det. Mm-hmm. Så medmindre man kan finde nogle helt nye måder og gøre det på, som for eksempel vores eller noget helt andet, så skal vi ikke bygge atomkraft i Danmark. Men selv du... med vores kan der gå årtier, inden det bliver relevant. Men når du er imod atomkraft i Danmark, så er det ikke sådan et not in my backyard argument. Det er simpelthen, fordi det ikke giver mening. Det er ikke, fordi du, du synes, det vil være farligt at have i Danmark. Det er simpelthen, fordi det ikke vil give mening i forhold til tidshorisonten at bygge det i Danmark. Vi driver også en forretning. Ja. Og meningen med det her er, at vi skal tjene penge på det. Mm-hmm. Og jeg håber, vi kan lave gode eksportmuligheder. Og jeg tror, det kan blive et helt eksporteventyr for Danmark. Og jeg håber, vi kan lave mange arbejdspladser her. Okay. Og så er vi mange, der kan tjene penge på det. Mm. Men jeg må også rent pragmatisk se, hvis jeg kigger på Danmark, og vi skulle levere hele Danmarks energiforsyning med strøm, så skal der bruges 30-40 pramme, hvis der overhovedet skal bruges så mange. Når jeg kigger på Sydøststation, så skal de bruge 7.500. Det er jo et helt andet tal. Markedsmæssigt giver det jo slet ikke mening for mig at bukke mig ned efter det her marked. Mm. Så hvorfor skulle jeg tage en kæmpe slåskamp for at vinde hele befolkningen og alle om for det? Det har ikke nogen grund til. Mm. Vi skal afkarbonisere globalt, ikke kun lokalt. Vi skal også afkarbonisere lokalt, men det skal ske globalt. Se nej,